मुझको खुदा सा लगता है। वो एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है, बहुत करीब है फिर भी जुदा सा लगता है, जुदा सा लगता है। वो एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है। जमाने भर की जफाओं का जब हिसाब किया, जमाने भर की जफाओं का जब हिसाब किया, बेवफा दोस्त मुझे बावफा सा लगता है, बहुत करीब है फिर भी जुदा सा लगता है, जुदा सा लगता है। वो एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है। खुदा साथ है फिर भी हमें साहिल न मिला, ना खुदा साथ है फिर भी हमें साहिल न मिला, नसीब हमसे हमारा खफा सा लगता है, बहुत करीब है फिर भी जुदा सा लगता है, जुदा सा लगता है। वो एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है। जिंदगी डूबी हो जब गम के सिया खानों में, जिंदगी डूबी हो जब गम के सिया खानों में, एक दुश्मन भी हमें रहनुमा सा लगता है, बहुत करीब है फिर भी जुदा सा लगता है, जुदा सा लगता है। वो एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है। वो एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है, बहुत करीब है फिर भी जुदा सा लगता है, जुदा सा लगता है। वो एक दोस्त जो मुझको खुदा सा लगता है, खुदा सा लगता है, ओ खुदा सा लगता है, खुदा सा लगता है।